जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, हे यीशु मेरे, हे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, आशा है, तू ही मेरी आशा है। मेरे सुनी तन्हाई में, दुख की गहराई में, मेरे सुनी तन्हाई में, यीशु तू मन की शांति बन के आता उसी पल में, यीशु तू मन की शांति बन के आता उसी पल में, यीशु मेरे, हे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है, अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है, दुख की घंटों खड़ाबों में आशा की वर्षा तू है, दुख की घंटों खड़ाओं में आशा की वर्षा तू है, यीशु मेरे, हे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, यीशु मेरे, हे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है।